เรื่องพระกับป่าเทวดากับสวรรค์เป็นของคู่กันตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อย่างนั้นนี่คือประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่ได้พัฒนาอาตมามีความรู้สึกว่าในประเทศไทยถ้ามีเศรษฐีใจบุญใครสักคนหนึ่งจะให้วัดยืมเงินสักล้านสองล้านเพื่อจะซื้อที่ดินมาปลูกป่าเพื่ออนาคตของศาสนาอนาคตของชาติอาตมาจะยอมเป็นหนี้ใครจะว่าอย่างไร ก็ตามแล้วก็จะค่อยเก็บเล็กผสมน้อยด้วยการแสดงธรรมด้วยการจำนายเทพอะไรต่างๆนี่แหละให้หรือจากญาติโยมผู้ใจบุญคนยากคนจนส่วนมากที่เราซื้อกันมาปลูกป่า240ไร่อยู่ในขณะนี้เป็นเงินของคนยากคนจนในชนบทคนละ5คนละ10แต่อาศัยว่ามากคนแต่ถ้าจะรอให้มันพอไม่ได้เพราะว่าราคามันขึ้นมันถูกปั่นอย่างที่เขาขายกันอย่างที่เขาอภิปรายกันนั้นมันมีคนมาจากภายนอกที่มีเงินมากจะมาซื้อเอาทีเดียวเนี่ยเราเองจะมัวรอให้มันพร้อมอยู่มันก็ไม่ทันก็เลยต้องไปยืมธนาคารถ้ามาซื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บเล็กผสมน้อยผ่อนส่งไปก็หมดไปปลูกป่าปลูกดงขึ้นมาตายไปวันนี้ก็ยังสบายใจถ้าจะว่าไปแล้วมันยังมีเรื่องราวที่จะต้องพูดกันเยอะเรื่องพระกับป่าเทวดากับสวรรค์เนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้พอจะเอาเข้าจริงๆมันเริ่มไม่ไหวทำไมมีป่ามีตรงตั้งกล่าวแล้วว่าป่านั้นเป็นที่ซ่องเสพป่าเป็นวิหารป่าเป็นอารามพระอรหันต์ทั้งหลายบางทีท่านนั่งสมาธิอย่างกรณีพระโมคคัลลานะอย่างเนี้ยที่ท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านจะปรารภบ่อยๆลองอ่านดูพวกวิมานนวัตถุเลยบางทีท่านก็ขึ้นไปเยี่ยมเยียนเหล่าเทพเหล่าเทวดาบนสวรรค์บางทีเทวดาก็มาเยี่ยมไม่ได้มาเฉยๆพาสวนมาด้วยพาพระโบคารณีมาด้วย อย่างเรื่องอัมพาเปรตนะอัมพากตะเปรตนะอยู่ดีๆท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เล่าให้ฟังพระโมคคัลลานะท่านนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในวิหารธรรมอันสงบด้วยความสุขในจิตของท่านสักพักหนึ่งท่านก็เห็นเทพธิดาลอยมาในอากาศมีสวนมะม่วงสุกห้อยย้อยมีสะโบกครณีนาทีทานไฟสะอาดท่านก็ถามว่าโอ้สวนอุทยานและโบกครณีนาทีทานอันอุดมนี้ท่านได้มาจากผลบุญอะไรนางนี้ก็บอกว่าฉันเป็นเปรตเราเป็นเปรตข้าพเจ้าเป็นเปรตแต่ได้ด้วยบุญที่ลูกของข้าพเจ้าทำบุญให้อุทิศให้เป็นเปรตที่กำลังอดอยากอยู่ด้วยการให้มะม่วงเป็นทานด้วยการให้สระน้ำให้อะไรเป็นทานอะไรพวกนี้ลองไปเปิดดูนะวิมานเปรตวัตถุนะวิมานวัตถุคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่26ส่วนเมื่อพูดถึงวิมานของเทวาแล้วก็จะมีจะป่าแต่ตรงมีจะแมกไม้มีจะสะโบคารณีนาทีทานบางทีท่านนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยท่านก็จะปรารภขึ้นมาเมื่อท่านออกมาจากฌานถ้าท่านไปเห็นป่าเห็นอุทยานอันงดงามในสวงสวรรค์ท่านลงมาเห็นป่าในโลกมนุษย์ที่อยู่อาศัยของท่านท่านก็เปรียบเทียบว่าเอองามเหมือนสวนสวรรค์วันนั้นจะสัพพังสุวิจิตรูปังสุมาปิตังนันทนากานานังวะจะตีนะปีติงสสตังชเนติอลังโพนโตอรัฐวิริโยประธานายติแปลว่าป่าทุกป่าล้วนแต่มีความงดงามอยู่ในตัวมันประดุจสวนนันทวันของปวงเทพอันธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ดีแล้วเป็นที่ให้เกิดปีติแก่นักพรตทั้งหลายอยู่เนืองนิดโอ้ท่านผู้เจริญเวลานี้สมควรแท้ที่จะปรารภและกระทำความเพียรเห็นป่าเห็นเขาตรงไหนไม่ได้ที่มันงดงามพระอริยเจ้าก็ดีหรือกัลยาณปุถุชนเจ้าทั้งหลายก็ดีจะระลึกถึงการทำความเพียรว่าโอ้ป่านี้เหมาะนะจะต้องมีน้ำมีท่ามีป่ามีสัตว์ดุลยภาพพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่า balance of earthหรือพูดอีกคำหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเอง เมื่อธรรมชาติมันถึงพร้อมจิตของคนเราเนี่ยมันจะน้อมเข้าสู่ธรรมสังเกตดูสิเขาไปเดินขบวนกันตากแดดตากลมด่ารัฐบาลเย้ยๆอยู่นอนประท้วงกันอยู่จนล้มจนตายเวลาเขาจะสลายม็อบเขาทำอย่างไร เขาเอาหัวหน้าคนที่ว่าเก่งๆนั่นแหละที่เลือกว่าเป็นหัวหน้านั่นแหละสัก4 5คน7 8คน10คนเอาขึ้นไปอีกพวกนี้ก็เดินขบวนตากแดดตากฝนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายเหือไหลใครหยดหนาวร้อนก็อยู่ตรงเนี้ยแต่อีกพวกหัวหน้าถูกนำขึ้นสู่ห้องแอร์อันเย็นฉ่ำพูดจาเกลี้ยกล่อมคุยกันด้วยถ้อยคำอันชมานะฉันน่ารักไพเราะอ่อนหวานอาหารอร่อยเอามาให้กินน้ำร้อนน้ำเย็นร่างกายมันก็เย็นจิตใจมันก็เย็นอาหารก็อร่อยแซ่บในที่สุดมันก็ใจอ่อนมันก็โอเคตามเงื่อนไขพอลงไปบอกพวกทางนู้นเต้นเย็งๆตากแดดร้อนอยู่นู่นบอกเอ้ยสลายม็อบได้แล้วเว้ยเงื่อนไขของเราตกลงอย่างนู้นอย่างนี้พวกตากแดดไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าไอ้เงื่อนไขนั้นมันยังไม่ลงเอ่ยแต่ทำไมจึงไปรับปากเขาโอเคอ่ะไม่โอเคอย่างไรเล่าก็สิ่งแวดล้อมมันเย็นมันสบายอยู่ในห้องแอร์ปูพรมกลิ่นหอมแห่งน้ำหอมอยู่ในแอร์ก็หอมกลุ่นเย็นระรื่นอาหารอื่นๆเย็นๆหวานๆอร่อยอร่อยถ้อยคำไพเราะใช่มันก็อ่อนนั่นคือสภาพแวดล้อมเมื่อธรรมชาติถึงพร้อมจิตนี้จะน้อมเข้าสู่ธรรมธรรมอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมถ้าธรรมชาติแวดล้อมมันไปทางอกุศลแหมล่ะลองอยู่ดีๆแล้วไปดูหมอลำชิ่งสินุ่งน้อยๆนิดๆเห็นหมดเกือบทุกอย่างมีอะไรแลบออกมาแล้วมันก็เต้นแอนหน้าแอนหลังรูดเสาโง่แสดงอารมณ์เอนเตอร์เทนส์โรแมนติกอะไรขึ้นมาทีนี้คนฟังหมอลำชิ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยเข้าไปในครับในบาร์เนี่ยโกโก้เนี่ยอะไรที่เขาเต้นเขาแสดงโชลามกจิตใจคนมันจะสงบได้ไหมมันก็ต้องลุกฮือขึ้นไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวกับตาละปุตซึ่งมีความเชื่อเป็นคำสั่งสอนของพวกพราหมณ์ว่าผู้ใดได้ให้ความไพเราะสนุกสนานความเพลิดเพลินลืมทุกข์ลืมยากให้คนอื่นเป็นหมอร้องหมอรำเป็นนักดนตรีเป็นนักศิลปินให้คนทั้งหลายสนุกสนานเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มลืมทุกข์ลืมยากบุคคลนั้นตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ในชาติหน้าในชาตินี้ก็ได้เงินได้ทองคนเขาจ้างประโลมโลกให้สนุกสนานจริงหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอให้ตอบผมทำมาอย่างนี้อยู่ตลอดได้ทั้งเงินแต่ทั้งความสนุกตายไปแล้วผมจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าได้มาถามเราเลยตาละปุตพามเอ้ยอย่าได้มาถามเราในเรื่องนี้งดเถอะอย่าให้เราตอบแกก็ขยันขยอถามถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าไม่ตอบก็ดูถูกอีกด้วยไหนบอกว่าสัพพาภิภูสัพพาวิทูหมัสสมิสัพเพสุธรรมเมสุอนุปลิตโตเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งหลายทั้งปวงสัพพัญญูสัพทัสสาวีชิโนไหนบอกว่าเป็นผู้ชนะไหนบอกว่าเป็นผู้เห็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงถ้ารู้ถ้าเห็นเวลาฉันถามทำไมไม่บอกแสดงว่าไม่รู้จริงไม่เห็นจริงพระพุทธเจ้าของเราก็เลยตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะบอกเธอจงฟังผู้ใดขับร้องโผล่ลำประโลมโลกทำให้คนอื่นสนุกสนานเพลิดเพลินจนลุ่มลืมทุกข์ลืมอยากหัวเราะร้องไห้ไปบางครั้งบางคราวยิ่งไปแก้ผ้ายิ่งไปทำปลุกเร้าจิตใจเขาให้เราร้อนด้วยเพลิงราคะกิเลสตัณหาตายไปแล้วตกนรกทางนั้นตาละบุตรร้องไห้โหโหอวิริยะบอกว่าเราบอกแล้วว่าอย่าให้เราตอบเมื่อเราตอบแล้วร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจอะไรล่ะนายตาลบุตรนี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้เสียใจเพราะคำตอบแต่เสียใจเพราะถูกหลอกมาหลายชั่วโคตรชั่วคนบอกว่าทำให้คนอื่นสนุกสนานแล้วมันได้บุญได้กุศลที่แท้ตกนรกมันตกนรกเพราะอะไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าธรรมดาคนเรามันมีราคะโทสะโมหะอยู่ตามปกติอยู่แล้วเมื่อใดเขายังไม่เห็นรูปเมื่อใดเขายังไม่ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ริมรสอันเป็นไปเพื่อราคะเพื่อโทสะโมหะเวลานั้นเขาก็ปกติธรรมดาจ้ะแต่เมื่อใดเขาได้เห็นเขาได้ยินเขาได้ฟังเขาได้ริมรสเขาได้กลิ่นอันก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะเมื่อนั้นก็เหมือนเอาน้ำมันไปราดเข้ากับไฟเหมือนเอาฟืนไปใส่ไฟไฟก็ลุกโผล่ขึ้น ธอไปทำให้ไฟราคะเขาลุกขึ้นเธอไปทำให้ไฟโทสะโมหะไปดูนังดูหมอลำดูการแสดงลามกจกเปลแก่ผ่าแก่พรเข็นฆ่ากันจิตใจคนมันก่อนฮึกเหิมลุกไปตามสภาพแวดล้อมเช่นนั้นดูก่อนพราหมณ์เอ้ยบุคคลทำบาปนั้นด้วยกายวาจาใจอันประกอบด้วยราคะโทสะโมหะบุคคลขาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหลอกลวงโกหกมดเท็จล้วนแต่เกิดมาจากราคะจิตอันประกอบด้วยราคะจิตประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยโมหะเธอไปทำเพิ่มเติมเชื้อเพลิงเชื้อไฟให้เขาเกิดราคะโทสะโมหะแล้วเขาก็ไปทำบาปทำชั่วขยายพ้นไปสู่สังคมสู่โลกสู่บ้านสู่เมืองเธอต้องตกนรกก่อนอื่นใดตาลบุตรกราบพระศาสดาขอบวชในธรรมวินัยได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าตาลพุตเถระคาถาตาลพุตเถระท่านนั่งอยู่ตรงไหนตรัสรู้แล้วท่านก็บ่นไม่ใช่บ่นหรอกเรียกว่าอุทานขับบทเพลงแห่งความปราบปื้มออกมาว่าถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราคงจะต้องตกนรกอีกหลายภพหลายชาติได้เห็นได้ยินได้ฟังได้บวชแล้วก็ปราบของท่านด้วยเอ้าทำไมไปถึงนู่นพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทำมันถึงพร้อมจิตมันก็น้อมเข้าสู่ธรรมถ้าธรรมชาติมันสงบงามมีป่าเขาลำเนาไพรเขียวสดมีน้ำไหลใสเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายปลาทุมมาอยู่ไว้ไว้ดังกล่าวแล้วดังที่ท่านมาที่นิเพท่านได้ยินเสียงไก่ป่าคันท่านได้ยินเสียงกาเว่าร่อร้องอยู่บนยอดไม้ไผ่พึกท่านเห็นหมู่นกจูงเดินเป็นฝูงศาลาท่าน้ำท่านเห็นฝูงปลาตัวใหญ่ๆพวกปลาบึกใหญ่ๆอะไรต่ออะไรเนี่ยมันขึ้นมาหมดทุกคนมาที่นี่เขาไม่ได้พูดอย่างอื่นเขาพูดว่าโอ้ยน่าอยู่น่าอาศัยเพราะนั้นท่านจึงกล่าวว่าปหูตฉาอยู่ทกรรมภูตานิวาสินังสัพสุขปทาตาวิสาลสาลาจะสภาจะพาหูอลังวัติทังโพนโตอรถะวิริโยสะบอกกรณีนาทีทานพร้อมทั้งอุทยานอันชื่นใจประดับประดาด้วยหมู่มวลเมฆไม้นานาชนิดอันงดงามตลบอบอวลด้วยกลิ่นหอมแห่งมวลบุพชาตินานาพันธุ์อันธรรมดาธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้แล้วร่มเงาแห่งเมฆไม้อันร่มรื่นพร้อมทั้งศาลาอันกว้างใหญ่สภาที่ประชุมวิสาลศาลาจะสภาจะพาหูนิวาสินังสัพสุขปทาตาล้วนแต่เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมที่จะให้ความสุขมอบที่จะให้ความพร้อมแก่ท่านณที่ตรงนี้อลังวัติทังโพนโตอรัตถวิริโยประธานญาติท่านผู้เจริญตรงนี้สมควรแล้วที่จะนั่งลงกระทำความเพียรท่านมาเห็นศาลาที่นี่ฟ้าก็ไม่มีเปิดโล่งหมดสองข้างเป็นน้ำและประดับประดาด้วยแมกไม้ร่มรื่นเห็นนกเห็นกาเห็นสัตว์เห็นกระรอกกาแตเห็นตะกวดเห็นตะผาจิตใจเป็นอย่างไรมันก็ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องกามเกิดความสงบงามตามธรรมชาติเห็นสัตว์ก็รักสัตว์ข้านิยมเช่นนี้ถ้าเห็นเข้าบ่อยๆเข้าจิตใจก็ค่อยๆสงบลงเองเพราะนั้นพระกับป่าเทวดากับสวรรค์จึงอยู่ใกล้เคียงกันบนสวรรค์ทุกชั้นจะต้องมีป่าเมื่อพระอริยเจ้าท่านปารภเห็นป่าไหนมันงดงามท่านก็จะเปรียบว่าเหมือนสวรรค์ทำไมจึงเปรียบเหมือนสวรรค์เพราะท่านเคยเห็นสวรรค์ท่านไปสวรรค์ด้วยจิตของท่านนั่นแหละวันนั้นจะสัพพังสุวิจิตรูปังสุมาปิตังนันทนากานานังวะยะตีนะปีติงสสตังชเนติอลังโพนตัวอรัตถวิโยปทานยาติป่าทุกป่าล้วนจะมีความงดงามในตัวมันประดุจสวนนันทวันของปวงเทพนั่นเห็นไหมล่ะท่านเปรียบนะสุมาปิตังนันทนากานานังวะยะตีนะปีติงสสตังชเนติทำไมอย่างเงี้ยประดุจสวนนันทวันของปวงเทพอันธรรมชาติได้สรรสร้างไว้ดีแล้วเป็นที่ให้เกิดปีติแก่นักพจน์ทั้งหลายอยู่หนึ่งนิดสมควรแล้วท่านผู้เจริญควรที่จะปรารภความเพียรและกระทำความเพียรที่นี่อลังโพนโตอรัตถวิริโยปทานญาติพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ทรงกระทำทุกรกิริยาตอนท่านออกบวชนั้นก็เที่ยวไปในป่าเล่าไว้อ่านเข้าไปเถอะอย่างอยู่ในโพธิราชสูตรราชวักอย่างนี้มัชฌิมปัณณะมัชฌิมนิกายอ่านไปเถอะ อ่านไปนี่เคลิ้มเหมือนกับเราได้เดินเข้าไปในสถานที่เช่นนั้นดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนแต่เรายังไม่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้ท่องเที่ยวไปแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลค้นคว้าสันติวรบทอันประเสริฐไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าเราได้ท่องเที่ยวไปโดยลำดับลุถึงตำบลอุรุเวราเสนานิคมในมคตชนบทดูก่อนราชกุมารณที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นเราได้พบเราได้เห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมไพรสนอันน่าเลื่อมใสมีสายน้ำใสสะอาดเย็นสนิทไหลมาไม่ขาดสายมีท่าอันราบเรียบประดับประดาด้วยหมู่มวลเมฆไม้ปูลาดระดาดาดเขียวขจีด้วยตินชาติโอราชกุมารท่านว่าอย่างเงี้ยภูมิภาคังมโนรมังภูมิภาคอันน่ารื่นรมจริงหนอวนสันทังปาสาธิกันจักไพรสนนี้น่ารื่มใสจริงหนอณทินจะสินทติมีน้ำไหลมาไม่ขาดสีโตทะกังสุปฏิถังมีท่าอันราบเรียบน้ำใสเย็นสนิทโอราชกุมารสัทธาหริตาภูรีมีหมู่มวลตินชาติคือหญ้าแพรกทั้งหลายปูลาดระดาดาดงดงามทั่วทั้งภูมิภาคณที่ตรงนี้สมควรแท้ที่บุรุษผู้ปรารถนาความเพียรจะพึงปรารภความเพียรดูก่อนราชกุมารเราได้นั่งลงณที่ตรงนั้นนั่นเองและได้กระทำความเพียรท่านได้บรรลุธรรมที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะนั้นพระกัปปะเนี่ยมันก็เหมือนเทวดากับสวรรค์พระไร้ป่าเทวดาไร้สวรรค์เทวสวรรค์ไร้เทวดาก็เหมือนป่าขาดพระตรงไหนมีพระไปอยู่ป่าก็งดงามพอไล่พระนี้เสร็จแล้วมันก็หมดเฮียนเต้อันนี้น่าคิดอยากจะฝากไปไกลถึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตามปกติแล้วรัฐบาลที่ดีผู้ปกครองที่ดีจะต้องมีจักรวรรดิวัดคือข้อวัดปฏิบัติของนักปกครองนักบริหารที่ดีที่งามที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สแตนดาร์ดเลยมีอยู่12ข้อในจำนวน12ข้อนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งธรรมิการักขาวรณคุติงสังวิทหัตติสมณพราหมณเณสุให้ความอารักขาคุ้มครองความเป็นธรรมความชอบธรรมในหมู่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้ผดุงธรรมจันลงโลกผู้หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมผู้เป็นหลักจิตหลักใจเป็นแบบตัวอย่างที่ดีที่งามแก่สังคมโดยตั้งจิตใจปรารถนาว่าขอให้สมณพราหมณ์เหล่านั้นจงมาสู่แว่นแขวงของข้าถ้าหากยังไม่มาก็ขอให้มาถ้ามาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขในแว่นแขวงข้าพเจ้าจะปกปักรักษาจะคุ้มครองต่อไปก็มีถ้อยคำว่าธรรมิการขาวรณคุติงสังวิทหะตีมิขปักขีสุให้ความคุ้มครองอารักขาความเป็นธรรมอันชอบธรรมแก่เราหมู่เนื้อหมู่นกมิขปักสีหมู่นกและหมู่เนื้อสร้างสวนสงวนป่ารักษาพันธุ์สัตว์อันควรตะวันมันก็เลยสมดุลกันว่าถ้ารักษาป่าสร้างสวนสงวนป่ารักษาพันธุ์สัตว์อันควรสงวนแล้วให้พระอยู่ในป่าช่วยพระมันก็ยิ่งจะไปกันได้ไกลอันนี้พระท่านอยู่ป่าท่านก็ปลูกอะไรท่านก็งดงามไม่มีที่ดินท่านก็ซื้อมาปลูกสัตว์ท่านหามาปล่อยก็มาล่อกันเอาไปกินเอาไปฆ่าอย่างในวัดนี้ปีนี้นกยูงหมดไปหลายคู่แล้วเพราะถึงเวลาหน้ามันออกไข่มันออกจากวัดไปตัวผู้ตัวเมียคู่ใครคู่มันคลอเคลียดังที่กล่าวแล้วว่ามายูละสังขามหาวันนานัสมิงนัจันตินารีหิสมังหิภูตากูจันตินานามัทุรัสรันหิถ้อยคำเหล่านี้ล้วนแต่ออกมาจากปากพระอริยเจ้าในเทระคาถาท่านสรรเสริญท่านพรรณนาป่าเขาลำเนาไผ่มายูละสังขามหาวันนานัสมิงนัจันตินารีหิสมังคิภูตากูชันตินานามัทุรัสรันหิอลังผลตัวอรทะปริโยประธานยาได้ทำไว้เงี้ยหมู่นกยูงฝูงใหญ่ต่างก็ร่ายรำกันอยู่ในป่าใหญ่เคล้าเคลียกันทั้งตัวผู้ตัวเมียส่งเสียงร้องกึกก้องพงไผ่ฟังแล้วไพเราะชื่นใจ โอ้ท่านผู้เจริญตรงนี้สมควรที่จะปารภและกระทำความเพียรหนอในวัดนี้ใครมาหนวกหูหนวกยูงมันร้องแต่ถ้าผู้ใดรักธรรมชาติก็จะรู้สึกว่าน่าฟังบางคนเอาเทปไปฟังได้ยินเสียงเข้าใจว่าแมวร้องอ๋อนั่นเสียงแมวจริงๆเสียงนกยูงมันร้องมาจากในป่านู่นไม่มีใครได้ขังมันดอกแต่ปีนี้นกยูงลดลงเยอะเพราะนกยูงมันออกไปข้างนอกมันเวลามันผสมพันธุ์ออกไข่มันจะพากันไปคู่ไข่คู่มันพอออกไปไกลก็พากันฆ่ากินแล้วบ้านเมืองของเรายังขาดแคลนมากถ้าจะว่าไปแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาประเทศยุโรปทางโน้นเขามีศีลมีธรรมด้านจริยธรรมเนี่ยมากกว่าเราเขารักป่ารักสัตว์ในกรุงวอชิงตันในเมืองหลวงแท้ๆนะป่าใหญ่ๆล็อกกลิก 2-3,000 ไร่เวลาเขาทำถนนหนทางผ่านไปถึงป่าใหญ่ๆเขาเสียดายป่าเขาทำมุดลอดภูเขาไปต้นไม้ต้นไร่เขี้ยวขจีในเมืองอากาศสดชื่นไม่เหมือนกรุงเทพบ้านเราเหมือนนรกหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วอยู่ในหน้ารัฐสภาที่วอชิงตันกาโรกกาเตนกหนูปูปีกสัตว์สาวาสิงหากินสบายๆต้นหญ้าเขี้ยวขจีเข้าทำนองที่บอกว่าสัทธาหาริตาภูรีพื้นแผ่นดินเขี้ยวขจีลาดไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าดูสิออกจากนอกเมืองไปเขาก็ทำรั้วล้อมอาตมาเคยถามฝรั่งว่าทำรั้วล้อมอะไรอ่ะไม่เคยมีงูมีควายแล้วทำรั้วอะไรเป็นรั้วลวดน้ำไม่ใช่รั้วน้ำเป็นรั้วตาข่ายลวดเขาบอกว่า prevention of all animal and deer เขาบอกป้องกันสัตว์ทุกชนิดและกวางนอกจากนั้นไม่แต่งูเขาก็ไม่ให้ข้ามนะฮะเหยียบป้องกันมันจะข้ามถนนให้รถชนไม่ต้องกล่าวว่าไปหาเอาปืนไปหาล่าหายิงแม้แต่ขับรถไปตามทางเขาก็ไม่ให้เหยียบมันกลัวมันจะมาให้เหยียบก็ทำรั้วกั้นเอาไว้ลงไปทางใต้ทางนู่นทางฟลอริดาคิสซิมี่โอร์แลนโดลงไปทางอาลาบามาลงไปทางไมอามี่ทางนู้นมันเป็นป่าแบบทางภาคกลางของเราเป็นที่ราบลุ่มผู้ภาษาภาคอีสานว่ามันเป็นบุงมันเป็นทามพวกสัตว์ที่ชอบอยู่ในน้ำก็เยอะคือตัวจระเข้ไปจอดรถหน่อยข้างทางลองดูไม่นานจระเข้ก็คลานมาหามันอยากจะกินเครื่องบินตกลงไป110ศพไม่มีเหลือซากเก็บไม่ทันจระเข้กินหมดเลยแต่ถึงขนาดนั้นเขาก็ไม่ฆ่าจระเข้เรานั่งรถไปข้างทางไปช้าๆเราก็จะเห็นหัวจระเข้โผล่อยู่ตามบึงตามน้องเขาทำกั้นเอาไว้ทำรั้วกั้นจระเข้กลัวมันจะข้ามทางถ้าตรงไหนไม่มีรั้วเขาก็จะทำป้ายเป็นรูปจระเข้คานแล้วก็เขียนเอาไว้ Beware of crocodile across ระวังนะจระเข้ข้ามถนนเขาก็เขียนไว้ระวังแข่ขวมถนนเด้อเขาว่าเป็นภาษาลาวว่าระวังแข่ขวมทางเด้ออย่าไปเหยียบมันตายดิตรงไหนไม่มีรั้วที่มีกวางเยอะเขาก็ทำรูปกวางกระโจนหางสั้นๆ Beware of deer across เขาก็เขียนไว้อย่างนี้เขาไม่ต้องมาบอกว่ามาดปานาติปาตาเวรมณีไม่ต้องพูดพวกเราพูดเองไม่พอให้พระพาพูดให้พระพาโกหกเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่ามานิเพทะปรารามทำไมพระที่นี่จึงไม่ให้ศีลไม่พาพูดอาตมาปล่อยให้พูดเอาเองและจะสรุปให้ว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาอิมานิปัญจสิกขาปทาเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอาตมาขอสรุปพูดถึงอนิสงส์ผลประโยชน์เบเนฟิตของศีลให้ฟังว่าท่านจงตั้งใจรักษาศีล5ของท่านให้ดีนะท่านจะมีความสุขเพราะศีลนี้ภรรยาสามีครอบครัวประเทศชาติสังคมจะสุขถ้ามีศีลอย่างนี้ศีลเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์สมบัติจะไม่ได้ชิบหายไว้วอดถ้าท่านมีศีลคุ้มครองการพนันจะไม่มากินหัวท่านไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันท่านมีศีลท่านจะร่ำจะรวยประเทศชาติจะมั่งคั่งครอบครัวจะมั่นคงเหมือนประเทศอื่นที่เขามีศีลศีลเลนะนิพพุติงยันติท่านจะเยือกเย็นกายใจตลอดเย็นใจทั้งผัวเย็นใจทั้งเมียเย็นใจทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเต่าทั้งเหล่าสังคมนอนตาหลับเพราะศีลนี้ ทำให้เรามีความเย็นใจนิพุตตะนิพุตติงแปลว่าเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นสุสาลีกุนังสุนิพุตังข้าวต้มข้าวตังสาลีเย็นลงเร็วคำว่านิพุตตะนิพุตติงนิพานังนิพานังแปลว่าเย็นถ้าจิตใจมันร้อนร้อนด้วยราคะโทสะโมหะมันเย็นลงก็เรียกว่านิพานนิพานไม่ได้ไปว่าตายถ้านิพานไปว่าตายก็ไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาทำอะไรหรอกผูกคอตายเอาโลดเพราะนั้นศีลนี่ทำให้บ้านเมืองเย็นสังคมเย็นครอบครัวเย็นผัวเย็นเมียเย็นเมียออกนอกบ้านผัวเย็นใจผัวออกจากบ้านไปเมียก็สบายเย็นใจอันนี้ออกไปจะไปมีเมียน้อยจะมีบ้านห้อยบ้านแขวนนี่ผัวเพลินนิดเดียวทางนี้ก็จะมีอะไรขึ้นมาอีกแล้วมันจะเย็นได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศที่เขาเจริญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงศีลห้าจริยธรรมเขาขาดอย่างเดียวโลกุตตรธรรมอริยธรรมไปสอนนู่น retreat meditation development หรือไปสอนเรื่องวิปัสสนา insight development นู่นให้เขาเขาพอใจมากเขาสนใจมากพอเวลาเราจะแสดงทำขึ้นมาฝรั่งเอามือป้องกลัวจะไม่ได้ยินชัดไม่ต้องสนใจว่าเราจะพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นชัดไม่ชัดขอให้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วบอกให้มันตั้งใจฟังถ้าอยากได้ของดีตั้งใจฟังนะฉันพูดภาษาของท่านทั้งหลายไม่เป็นไม่เก่งนะเพราะไม่ใช่ภาษาของฉันผิดผิดถูกๆท่านก็ฟังเอาไม่เข้าใจก็ถามฝรั่งเอามือป้องหูฟังฉะนั้นอารมานมีความรู้สึกว่าสวรรค์มีตั้ง6ชั้นพรหมโลก16ชั้นแล้วยังมีอรูปพรหมเข้าไปอีกในนรกก็มีตั้ง457หลุมนั่นคือความชั่วทุกชนิดมันหลายชนิดในโลกมนุษย์นี้ก็มีถึง3ระดับระดับต่ำสุดระดับกลางๆระดับสูงสุดความแตกต่างปานี่พิสดารความมีศีลมีธรรมแตกต่างกันไปถ้าเราไปประเทศอินเดียเอธิโอเปียแอฟริกาเราจะเห็นคนทุกคนอยากหัวเขาโปโปหัวโปโปเนื้อหนังหุ่มกระดูกกระล่องกระแหล่งอดยาขาดแคลนอาหารตายพวกนั้นเขาทุกข์ยากลำบากพัฒนาไม่ขึ้นเลยเพราะบาปเพราะกรรมอะไรของเขาเขาไม่เห็นบ้านเราเมืองเราเห็นประเทศไทยเรามีไร่มีนามีบ้านมีช่องมีคนอ้วนมีอาหารกินเขาเห็นเราเป็นเทวดานะท่านลงเครื่องบินประเทศอินเดียเอกเปซาริบาบูยกมือใส่เป็นร้อยเป็นพันขอทานขนมข้าวต้มเราซื้อกินเราเอากาบเอากระดาษห่อโยนทิ้งมันแย่งกันมาเลยโอ้ยทุกอย่างลำบากมากตายข้างถนนเกิดในถนนเอธิโอเปียตายปีหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนอดอยากขาดแคลนอาหารพวกเราไม่มีอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปเห็นเมืองฝรั่งเราจะเห็นฝรั่งเหมือนเทวดาน้ำใสสะอาดในห้วยน้ำในลำคลองในบ้านในเมืองไม่มีเศษกระดาษเศษกระป๋องรอยมีป่าไม้เขียวสดงดงามในบ้านในเมืองมีหญ้าผู้คนมีระเบียบเรียบร้อยรถราม้าช้างวิ่งกันควักไฟไม่ได้ยินเสียงแตรไม่จำเป็นเขาไม่บีบเขาเคารพสิทธิเสียงเครื่องกระย้ายเสียงร้องรำทำเพลงในหมู่บ้านไม่มีงานใหญ่ๆอย่างอเมริกันโฟกไลท์เดอะโฟร์ทออฟจูไลงานวันชาติ7วัน7คืนคนหมดประเทศมาร่วมกันไม่มีใครกินเหล้าเมาสงกสะแงะเหมือนบ้านเราอาตมาว่าพวกนี้เทวดาหมดบุญจากสวรรค์บุญเก่าเหลือหน่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่มันอุดมสมบูรณ์นิสัยเทวดาเขายังมีอยู่แต่พวกเรานี่คงจะหมดบาปจากนรกมาเกิดใหม่ในเมืองมนุษย์เหมือนสวรรค์ก็เลยเต้นตะกยงโคงบางพูดไปพูดมาเวลามันจะหมดแล้วนะนี่นะก็คงจะต้องยุติมีโอกาสจะต้องพูดกันเองว่าพระกับป่าเทวดากับสวรรค์มันแยกกันไม่ได้ถ้าแยกพระออกจากป่าเหมือนพรากเทวดาจากสวรรค์เมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นการที่ทางรัฐบาลตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่ออะไรปัญหาอะไรทำไมไม่แถลงออกมาว่าพระสงฆ์มีปัญหาอะไรพระสงฆ์ปลูกป่าพระสงฆ์ซื้อที่ดินมาปลูกป่านั้นทำไมไม่เอามาพูดเป็นปัญหาไหม